Państwowym Instytutem Badawczym projekt Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3-4. Żegnamy reklamy. Jest już 7 na zegarze. W Trójce czas na serwis. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Projekt ustawy, który ma odblokować Trybunał Konstytucyjny, z pozytywną opinią sejmowej komisji, skierowany do drugiego czytania. Paszport i dowód warto przy sobie mieć, ruszając na Słowację. Kraj ten przywraca czasowo kontrolę na granicach. Piosenki z tekstami Mariana Hemera w Nowych Ranżecjach zabrzmią podczas koncertu z cyklu To co najpiękniejsze. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu ciąg dalszy prac nad projektem nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. To będzie już drugie czytanie. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała projekt. Przygotowali go posłowie PiSu. Zakłada zmniejszenie minimalnej liczby zgromadzenia ogólnego Trybunału Konstytucyjnego z 2/3 liczby sędziów do 9. Zmniejsza też pełen skład Trybunału z 11 sędziów do 9. Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości mówił podczas pierwszego czytania projektu, że przywraca on rozwiązania, które funkcjonowały już w przeszłości. W 2015 roku, kiedy podwyższano tą ilość z 9 do 11, pamiętam stanowisko Komisji Weneckiej, wówczas zarzucała Sejmowi, że podwyższa w sposób nieuzasadniony ilość tych osób, ponieważ w innych tego typu instytucjach w Europie te progi, o których tutaj mówimy, są niższe od tych, które nadal obowiązują w polskim Trybunale Konstytucyjnym. No wobec tego zasadne jest obniżenie tych progów. Przepisy mają w ocenie ich autorów usprawnić pracę Trybunału Konstytucyjnego. Polska jeszcze nie szkoli ukraińskich pilotów na F-16, ale jest do tego gotowa, powiedział wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. O tym, że Polska rozpoczęła takie szkolenie, informował wcześniej szef unijnej dyplomacji. Wicepremier Błaszczak nie odpowiedział na pytanie, kiedy dokładnie takie szkolenie mogłoby się zacząć. Kiedy już rozpoczniemy takie szkolenia, to oczywiście przekażemy informacje odnośnie szczegółów, natomiast jesteśmy gotowi, żeby takie szkolenia w Polsce przeprowadzać. Mariusz Błaszczak zaproponował, by tego rodzaju szkolenia zostały zaliczone do unijnej misji szkolącej ukraińskich żołnierzy, która jest prowadzona w Polsce oraz kilku innych państwach. Do aktualnej sytuacji w Europie odniósł się polski prezydent na forum londyńskiej konferencji bezpieczeństwa. Przypomniał, że po 24 lutego 2022 roku żyjemy w zupełnie innej wojennej rzeczywistości. Zmusza nas to, jak mówił prezydent, do podejmowania kolejnych kroków w kwestii wzmacniania bezpieczeństwa. Jednym z najważniejszych filarów tego bezpieczeństwa musi być też podnoszenie potencjału militarnego wschodniej flanki NATO, mówił prezydent Andrzej Duda. Sytuacja w regionie wymusza na nas, jak nigdy wcześniej w historii, żebyśmy połączyli wysiłki i wzmocnili Pakt Północnoatlantycki, który musi odstraszać agresora w sposób efektywny. Kluczowe znaczenie będzie tutaj miał przede wszystkim zbliżający się szczyt NATO w Wilnie i decyzje tam podjęte. Dziś prezydent weźmie udział w spotkaniu w ramach Wall Street Journal Council of Leaders. To spotkanie ponad 100 międzynarodowych inwestorów i biznesmenów. Jednym z tematów ma być odbudowa Ukrainy po zakończeniu wojny. Słowacja tymczasowo przywraca kontrole graniczne. Decyzja ma związek z Międzynarodową Konferencją Bezpieczeństwa Globsec, która odbędzie się w Bratysławie. Rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, poinformowała, że kontrole na słowackiej granicy będą prowadzone do 8 czerwca. Osoby podróżujące w tych dniach, czyli od 24 maja do 8 czerwca z Polski do Słowacji, powinny posiadać dokumenty podróży, dowód osobisty lub paszport. W tegorocznym forum Globsec weźmie udział m.in. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Dziś na egzaminie ósmoklasisty matematyka. Uczniowie mogą mieć przy sobie jedynie najpotrzebniejsze przedmioty, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Trzeba mieć długopisy, dobrze by było, żeby mieć więcej niż jeden. Można mieć butelkę wody, trzeba tylko zwracać uwagę, żeby gdzieś przy nerwach nie rozlać tej wody na arkusz czy na inne dokumenty egzaminacyjne. Przychodzimy z legitymacją na wszelki wypadek. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie radzi, żeby uczniowie przyszli na egzamin wypoczęci. Umysł musi być świeży, poziom stresu średni. Zbyt duży powoduje, że mamy wątpliwości nawet przy odpowiedzi na łatwe pytania, a zbyt mały powoduje, że jesteśmy zbytnio rozluźnieni i nie dajemy z siebie wszystkiego. Początek egzaminu o 9:00. Kiedy znów zakwitną białe bzy, całuję twoją dłoń, madam, zawołaj mnie i wiele innych piosenek z tekstami Mariana Hemara w nowych aranżacjach. Będzie można usłyszeć podczas koncertu Polskiego Radia z cyklu To, co najpiękniejsze. O 19:00 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi m.in. aktor i wokalista Marcin Januszkiewicz. Kiedy znów zakwitną białe bzy. No, wiele utworów znam, większość, ale nie miałem pojęcia również większości, że teksty napisał Marian Hemar. To jest odkrycie, spotkanie z piosenką. Cieszę się, że kolejny raz w swoim życiu mogę coś na nowo poznać. No i cieszę się, że to jest jednak tradycja i kultura polskiej piosenki. Na scenie pojawią się także Paulina Grochowska, Joanna Kołaczkowska, Katarzyna Pakosińska, Olga Szomańska i Krzysztof Kwiatkowski. Artystom będzie towarzyszyć Orkiestra Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, z tą pogodą to dzisiaj będzie naprawdę różnie, bo tak w części kraju sporo chmur, w innej słońca będzie więcej, które powinno dać się dzisiaj we znaki, także jeśli chodzi o temperaturę. No ale tam, gdzie chmury się pojawią, pojawi się także przelotne opady deszczu. Na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Temperatura dzisiaj maksymalna od 14 do 19, na wschodzie od 20 aż do 25 i tam właśnie, gdzie będą te wysokie temperatury, dzisiaj mogą pojawić się lokalnie burze. Wiatr z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Dzień dobry. Szczególnie witamy tych, którzy dopiero teraz się do nas przyłączyli. W przeglądzie prasy mówiliśmy Państwu o tym, że można pójść na plażę i poszukać skarbów. Ale to szukanie skarbów powinniśmy zacząć od... urzędu. No, miejsca, które właściwie widzimy na co dzień. Ja myślę, że wystarczy przekopać swoją własną garderobę i tam się nie jeden skarb znajdzie, a czasami nawet i zabytek. Ja tak przynajmniej mam. A, tak mnie pan załatwił z tym telefonem, bo ja myślałem, że najpierw do urzędu, wniosek, podanie, a to państwo jeszcze bliżej znaleźli te skarby. Tak jest, a nawet zabytki czasami. Także warto się przy okazji też tego wybierania do pracy na przykład, szukania odpowiednich części garderoby, no może zatrzymać przy tej szafie, trochę więcej spędzić przy niej czasu i na pewno jakaś perełka zostanie wydobyta. Ja jak sięgam pamięcią, proszę pana, to ja już wiem, o co chodzi z tymi skarbami w szafie, bo jak będąc dzieckiem, jak się wstawało o poranku, to się leciało do taty spodni i tam. I tam trochę skarbów się wyciągnęło, no właśnie, na jakieś chipsy. To chyba jest najlepsza nagroda, kiedy na przykład po 3 miesiącach albo po pół roku wyjmiemy 10 złotych, 50 złotych stówkę z kieszeni, taką zapomnianą. I to jeszcze najlepiej nie ze swojej kieszeni, prawda? To jest skarb. Małżonka albo małżonki, no to są piękne sprawy. My o dobrym wychowaniu będziemy mówić w tej godzinie. Tak, i o jedzeniu, więc połączymy te dwie sprawy, mianowicie w jakich miejscach nie powinniśmy i inaczej, w jakich miejscach powinniśmy zachować taką wstrzemięźliwość od spożywania posiłków, a jeśli już musimy coś zjeść, no to co to powinno być? Na pewno chyba nie makrela, nie jajka, ani jakieś inne takie rzeczy intensywne zapachowo. Temat jest ważny, ponieważ jak donoszą naukowcy, którzy to przebadali, w ciągu życia człowiek zjada około 30 tysięcy kilogramów jedzenia, więc naprawdę jest bardzo dużo momentów, kiedy powinniśmy jednak pamiętać o tym, co w Warwibrze. O tym już za chwilę razem z naszym gościem, a w trójce na początek tej godziny Rembrandt. Even your year, but 11 minut po godzinie 7, choć spożywanie posiłków jest niezbędne do naszej egzystencji, no to proszę Państwa, nie zawsze wypada to robić. Kilkadziesiąt minut wstrzymania się od jedzenia chyba nie wpłynie znacznie na pogorszenie naszego zdrowia, a ci, z którymi przebywamy, znajomi bądź też nieznajomi, no myślę, że w tym gronie możemy się nieco lepiej poczuć. Chyba, że coś tak pachnie pięknie, że nie możemy się powstrzymać. Czasami człowiek się zapomni. I walczy z samym sobą. Tak. To może wtedy wypada zaprosić współbiesiadników do spożywania. No nie wiem, my na razie wymyślamy z Radkiem rozwiązania. Sytuację, wymyślamy tak. Rozwiązania. Ale etykietę zna pani doktor Irena Radomska-Kamińska, założycielka i wykładowca w The Protocol School of Poland. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Ja się wpisuję w te trendy. Właśnie jak ładnie pachnie, no to trzeba wspólnie, prawda, zjeść. Także bardzo mi się podobała pańska opinia, bo to o to chodzi. Nie wypada przecież jeść samemu. To jest niegrzeczne, nieeleganckie. Także jeżeli jesteśmy na przykład w pociągu i wyciągamy sobie coś pachnącego. Makrele wędzoną. Czy salami, nie? Z czosnkiem. To co, warto zaproponować, poczęstować współtowarzyszy podróży. No, żarty na bok. Ale faktycznie to jest jeden z powodów, dla których warto poczekać. No przecież nie jedzie się pociągiem 100 godzin, prawda? Jesteśmy w stanie wytrzymać. A w pociągach można przecież zjeść wtedy, kiedy jest wagon restauracyjny. Można sobie elegancko pójść, usiąść przy stoliczku i wspólnie ze znajomymi zjeść. A jeżeli nie mam znajomych w podróży, no to przecież mogę sama usiąść przy tym stoliku. Ale właśnie o to chodzi. Nie wypada jeść podczas, gdy inni nie jedzą. Ja o tym też mówię nawet na przyjęciach. Jeżeli jest wiele, no zapraszam kogoś. Ktoś zamawia sobie więcej dań, ja jestem gospodynią, nie chcę zjeść 5 dań, to i tak powinnam zamówić sobie tyleż samo, żeby po prostu jednocześnie jeść, albo przynajmniej, ja wiem, że mnie wszyscy teraz pozabijają, ale poudawać, że jem. Radek, ty mnie chyba ostatnio zapraszałeś do siebie. Ja cały czas podtrzymuję to zaproszenie. Ono jest cały czas otwarte. Wręcz także nie potrzebujesz więcej dań, bo będziemy próbować, ale rzeczywiście jest coś takiego na przykład w restauracji. Ja bardzo nie lubię takiej sytuacji, kiedy idziemy z jakąś grupą, albo nawet rodzinnie i niektóre dania przychodzą pierwsze. Trzeba czekać na te kolejne. Powinniśmy zaczekać na wszystkich, prawda? Skoro wszyscy zamówili, tak, czekamy do momentu rozpoczęcia posiłku. Ale chyba jest wyjątek, jeżeli danie jest gorące i trzeba je zjeść. Nieprawda, nieprawda. Na gorąco, to wtedy jest taka dyspensa? Gospodarze dają tę dyspensę, ale nie musimy z niej skorzystać. Także ja mam dzieci, jestem przyzwyczajony do tego, żeby jeść na zimno wszystko. Ja poczekam. Tak, ale jest taka zasada, że należy zaczekać, aż wszyscy już będą mieli dane danie, natomiast z pierwszym daniem trzeba zaczekać na gospodynię, bo to ona rozpoczyna jedzenie, to ona, no ona, jeżeli to jest taka sytuacja, że jest gospodyni, bo może być tylko gospodarz, mężczyzna, prawda, to on dostaje ostatni i czekamy na tego właśnie gospodarza, aż zacznie jeść i wtedy wszyscy goście mogą się rzucać na jedzenie. Moją mamusią to byśmy nie wystartowali jedzenia, bo ona kochana, ile razy do niej zajedziemy, to wszystkim po prostu nakłada, usługuje. Mówię, mama, usiądź z nami, posiedź, spróbuj. No tak po prostu jest zaangażowana, kochana, że na końcu dopiero siada. Ale to myślę, że to jest chyba miłość raczej. Ale mamy tak mają. Tak. A powinniśmy na mamę poczekać. Chyba, że mamy nie umieją gotować tak jak ja. to mama to na pewno, to od razu wiem, kto zaczyna. Tak. Natomiast faktycznie, jeżeli się pojawi taka sytuacja w podróży, jeżeli nasz współpasażer zacznie konsumpcję, nie proponuje wspólnego wysiadowania, to co to my zaczynamy komentarz w tej sytuacji? No nie wypada nam niestety zwrócić uwagi na to faux pas, bo sami jesteśmy wtedy niegrzeczni. Ja to często powtarzam, że zresztą usłyszałam to w Waszyngtonie. Dorothea Johnson mówiła, słuchaj, jak ktoś dorosły w twoim towarzystwie popełni faux pas, to nigdy, przenigdy nie zwracaj tej osobie uwagi właśnie na to zachowanie, bo jeżeli trafisz na osobę inteligentną, to taka osoba czasami w ułamku sekundy skoryguje swoje zachowanie, ale do końca życia będzie ci pamiętać. Wypominać potem. No dobrze, a co z zakończeniem posiłku? Bo ja spotkałem się w kilku takich sytuacjach, że na przykład część osób układa talerze jeden na drugim w restauracji, robiąc taką wieżę, no bo wszyscy chcą pomóc kelnerowi, biedny, żeby tutaj nie musiał, szybko to pozabierał. No i w tej sprawie także istnieje pewna etykieta. Tak, zostawiamy talerze tak jak są, jak zjedliśmy, to kelner zabiera, a pomoc kelnerowi w naszej kulturze jest faux pas. To nie jest właściwe zachowanie. W kulturach azjatyckich, w wielu krajach, no bo to też co kraj, to obyczaj. Nie można tak wszystkich Azjatów wrzucić do jednej kultury, bo oni się bardzo, bardzo różnią, tak samo jak w Europie, prawda? U nas jest tak, że nie wypada pomagać. Na przykład w Japonii nie wypada nie pomóc, ale to też kelner jest przyzwyczajony do tego, wie czego się spodziewać. Natomiast u nas to może tylko prowadzić do wypadku. Chciałam tutaj też wspomnieć o takiej sytuacji, kiedy jedziemy do hotelu, jemy śniadanie i nabieramy sobie jakieś jedzonko na talerz, zjadamy już akurat to jedzenie, które przynieśliśmy za pierwszym razem. I to kelner powinien nam zabrać te naczynia, które już nie będą używane. Ja mogę drugi raz pójść do bufetu, nałożyć sobie znowu coś, ale to już wtedy nakładam na czysty talerz. I w tym czasie, kiedy ja wstaję od stolika, kelnerzy powinni zabrać już brudne naczynia. Czyli to nie jest tak, że takie małe korytko się nosi po kilka razy, jak nieraz na wyjazdach hotelowych, prawda? I trzecie okrążenie, i czwarte. Kończę jeden posiłek, zostawiam, mam ochotę na coś innego, na jakąś słodkość, to idę, biorę czyste i nakładam sobie na nowo. Gorzej, jeżeli nam zostają te brudne naczynia i co z tym zrobić? Jeżeli jest słaba obsługa w hotelu, no niestety tak się zdarza. Ja czasami próbuję przywołać wzrokiem kogoś. No próbuję, czasem się uda, czasami się nie uda. Ale nie jest nie taktem zasygnalizować na przykład ręką, przepraszam, tak, poproszę do stolika, chcielibyśmy zrobić sobie miejsce, idziemy po kolei nam jakąś porcję. To jest normalne, prawda? Normalne i ładne, jeżeli ładnie to zrobimy, czyli nie obrażona mina, tak, proszę mi tu posprzątać i taki mentorski ton, tylko po prostu uśmiechniemy się, przepraszam, czy mogłabym prosić, żeby już to zabrać i z takim uśmiechem i raczej przemilnie, a nie obrażona tutaj. A czy jest jakiś bezpieczny zestaw przekąsek w takim razie, który moglibyśmy zabrać ze sobą w podróż, jeżeli ktoś już nie może się powstrzymać, musi zjeść coś? No są takie przypadki, że ktoś musi po prostu zjeść, prawda, na przykład z powodu chorobowych. Czy tutaj etykieta coś podpowiada? To jest kostka cukru, prawda? Jeżeli ktoś musi, cukierek, to jest, wystarczy po prostu naprawdę odrobina i już dostajemy to, co jest niezbędne dla organizmu, ale też jak już jemy tego cukierka, no to nie cmoktajmy. O, takie... jakie dobre. Pani doktor, bardzo dziękujemy. Ile uśmiechu przy tym wszystkim. Doktor Irena Radomska-Kamińska, założycielka i wykładowca. Kamińska Radomska, najpierw K, potem R. To ja nie wiem, dlaczego tak tutaj jest wpisane. Zaraz musimy tu jakąś procedurę uruchomić wyjaśniającą. Kamińska Radomska, założycielka i wykładowca w Protocol School of Poland. Dziękujemy. Pięknego, dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Nothing really goes to plan. Ależ ten Harry Styles tak jest utalentowany. Nie late night, a early morning. Prawda? No tak, o poranku to 22 minuty po siódmej, zgadza się. No to co w podróż bierzemy? Rzędem temu, który w szkole podstawowej na wycieczce szkolnej nie miał schabowego, na zimno jajkiem na twardo. I to nie wypadało nie mieć takiego zestawu. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście. Pięknnie, że ten telefon... czegoś takiego nie miał, to wybrzmiał. Pokazałoby się, że co, że niekochany jest jakiś? Taki... Albo co, kanapka z mielonym? Dokładnie. Żeby pół autokaru nie czuło? No. Że go stać? Proszę pana, mielone na wycieczce to było coś, do tego małe pomidory. A, tam małe, nie było małych pomidorów. Zaczyna mi burczeć w brzuchu. To jeszcze może o hotelach. Klient w hotelu płaci, to może ma prawo wymagać. I nie musi się łasić do kelnera, żeby mu sprzątał pokój. Czasy PRL-u już minęły. Dziękujemy pięknie. No, savoir vivre swoją drogą. A wymagania klientów swoją drogą. Klient nasz pan. Tak, dwie jest. Dwójki i siedem trójek, czekamy na państwa głosy. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert, a do tego do 20 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. To w Media Expert.

O 10:00 rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Projekt zakłada stałą wypłatę 14 emerytury. Pełną kwotę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Dla osób z wyższą emeryturą 14 będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Przed południem wizytę w Polsce rozpocznie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. Zaplanowano spotkanie z marszałek Sejmu Elżbietą Witek i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Jutro przewidziano wystąpienie Rusłana Stefanczuka przed polskim parlamentem. Włoski rząd ogłosił pakiet pomocowy o wartości 2 miliardów euro dla poszkodowanych przez powódź w północno-wschodniej części kraju. Zginęło 15 osób, a tysiące zostały ewakuowanych. Woda doprowadziła też do strat w rolnictwie. Zalane zostały pola uprawne. Straty szacowane są na nawet 5 miliardów euro. Po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu Giorgi Meloni ogłoszono pomoc dla gospodarstw domowych, firm, rolnictwa, szkół, służby zdrowia oraz branż turystycznej i transportowej. Straty są w prawie 100 włoskich miejscowościach. Kiedy znów zakwitną białe bzy, czy całuję twoją dłoń, madam? Piosenki z tekstami Mariana Chemara w nowych aranżacjach będzie można usłyszeć podczas koncertu Polskiego Radia z cyklu To, co najpiękniejsze. Pojawi się też niecodzienny duet Olga Szomańska i głos Mariana Chemara w utworze Piosenka Uchodźczyni. Wokalistka przyznaje, że to wyjątkowe dla niej przeżycie. Tekst mówi, że można latać na Marsa, można polatać na Saturna, natomiast do Lwowa jest nam trudno wrócić, więc minęło tyle lat, 70 lat od momentu, kiedy ta piosenka została napisana, a wciąż jest bardzo aktualna. Mój dziadek był z Lwowa i dziadzio Lesio zawsze mówił właśnie tak charakterystycznie jak Marian Chemar, czyli ta co się z panem dzieje, ta niuniu. Więc kiedy faktycznie ja mam możliwość rozmowy z panem Chemarem w tym takim ichnim dialekcie lwowskim, jest to dla mnie bardzo, bardzo wzruszające. Artystom będzie towarzyszyć Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. W studiu Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Sprzedaż detaliczna w kwietniu spadła o 7,3% w ujęciu rocznym, a w miesięcznym wzrosła o 0,1%. Zdaniem ekonomistów wyniki te będą się poprawiać wraz ze spadkiem inflacji i wzrostem płac realnych. 1500 osób znajdzie pracę w hubie technologicznym firmy Visa, który powstanie w Polsce. Będzie to pierwszy tego typu hub w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty na świecie. W tym roku mieliśmy już 3 nowelizacje kodeksu pracy. Ostatnia wprowadziła do naszego porządku prawnego m.in. dwudniowe zwolnienie od pracy z tytułu tzw. siły wyższej. Jak wyjaśniał w Trójce Bartosz Kopeć, wicedyrektor Departamentu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy, różni się ono trochę od znanego już urlopu na żądanie. To są dwa odrębne uprawnienia. Pierwsze jest zwolnieniem od pracy, a nie urlopem i przysługuje wyłącznie w sytuacjach wystąpienia siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chociażby chorobą czy wypadkiem. Udzielane to uprawnienie jest w wymiarze 2 dni bądź 16 godzin, za które przysługuje pracownikowi połowa wynagrodzenia. Jeśli zaś chodzi o urlop na żądanie, to jest to część urlopu wypoczynkowego. Przysługuje w wymiarze nie większym niż 4 dni w ciągu roku, w związku z czym jest on tak samo płatny jak urlop wypoczynkowy. Zwolnienia z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych pracodawca nie może pracownikowi odmówić, ale ten zobowiązany jest podać jego powód. Mimo, że branża turystyczna oczekuje pomocy, to nie będzie nowego bonu turystycznego w takiej formie, w jakiej funkcjonował wcześniej. Analizowane są jednak inne formy wsparcia krajowej turystyki, powiedział wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Prezenty z okazji Dnia Dziecka regularnie kupuje 61% Polaków, którzy przeznaczają na nie zazwyczaj od 50 do 100 zł, wynika z badania polskiego fintechu PayPo. Najczęściej wybierane są słodycze i zabawki, rzadziej książki i gry. Dolar kosztuje 4 zł 15 groszy, euro 4,48, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5 zł i 17 groszy. Czas na pogodę. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie także z burzami. Lokalnie może pojawić się grad. Temperatury od 20 do 25 stopni na wschodzie, na pozostałym obszarze od 14 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Za kilka godzin rusza Orlen Wyścig Narodów. Mówić będziemy o tym w tej części naszego programu, no ale wrócimy także do historii ukręcanych łebków przy warzywach i pozostawionych w sklepach. Sprawa niewinna, jednak przekłada się na dosyć duże wartości, przynajmniej po stronie sklepu, ponieważ właściciele sieci handlowych mówią o sporych sprawach. Uskarżają się. Uskarżają się. Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do dyskusji. Rusza Orlen Wyścig Narodów. Na trasie najbardziej utalentowani młodzi kolarze. Rywalizacja rozpoczyna się na Węgrzech, a zakończy w niedzielę w Polsce. Przenosimy się do Kaposzwaru, gdzie jest Kuba Niziński, który będzie relacjonował ten wyścig. Kuba, dzień dobry. Patrzymy na nazwy miejscowości, przez które przejedzie peleton. No i mamy takie wrażenie, że to będzie nie lada wyzwanie wyczytywać te wszystkie. Kaposzwar to gimnastyka dla języka. Mały Rzym, bo miasteczko położone na siedmiu wzgórzach. Na południu to chyba już przy granicy jest z Chorwacją. Kuba, witaj, dzień dobry. Jo regelt, panowie, dzień dobry państwu. No, faktycznie spojrzałem na mapę wyścigu i na te nazwy, no to dzisiaj Kaposzwar to jeszcze jest nic, ale Balatofeldwart, Hatfan, Buxtehude-Kerest, no tych nazw pojawia się całe mnóstwo i faktycznie to nie jest najłatwiejsza sprawa, a wracając do tego miejsca, w którym jestem, to powolutku Kaposzwar nam się budzi do życia, faktycznie na siedmiu wzgórzach tutaj miejscowi są dumni z tego właśnie, że to jest takie nawiązanie do Rzymu, ale z punktu widzenia kolarskiego to nie jest miejsce, które jest białą plamą na mapie i dopiero teraz nam się pojawia, bo tutaj właśnie startował jeden z etapów Giro d'Italia. Tak, tak. Rok temu Giro startowało na Węgrzech, trzy etapy i później pojechało do Italii, a teraz startuje Orlen Wyścig Narodów, czyli wyścig dla najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia do lat 23, organizowany przez Czesława Langa, rusza tutaj na Węgrzech. później kolejny etap właśnie w tym miejscu, Słowacja i żeby skończyć całą rywalizację w Polsce. No a jeżeli chodzi o trasę, Przemysław Niemiec, nasz znakomity przed laty kolarz zawodowy, obecnie człowiek, który wytycza trasę między innymi podczas Tour de Pologne, ale także podczas Orlen wyścigu narodów, nie ma wątpliwości, że będą piękne widoki, a dla kolarzy niełatwe podjazdy. Organizowanie takich wyścigów jak Orlen Wyścig Narodów, czyli kolarzy do lat 23, też jakby ułatwia późniejsze ściganie się w tym już zawodowym peletonie ze starszymi kolegami, bo kolarzy też nabierają wprawy właśnie w ściganiu się tutaj wśród rywali swoich rówieśników, prawda, wiekowo. Fajna przepustka później już dorosłego ścigania na World Tourowym poziomie. No i właśnie tutaj dla nich to będzie sprawdzian. Oni muszą się sprawdzać z tymi najlepszymi właśnie w tych kategoriach wiekowych, żeby później powalczyć z najlepszymi. Wśród zespołów, zespoły narodowe i to jest cała zagadka, bo będą nam się przypominać te koszulki z czerwonym pasem przez plecy, jak podczas wyścigów pokojów przed laty. 23 drużyny, w tym reprezentacja Polski, a jeżeli chodzi o Tomasza Brożynę, czyli dyrektora sportowego naszej reprezentacji, nie ma wątpliwości, że Polacy będą chcieli dać tutaj z siebie wszystko. Bardzo ważny, bardzo istotny wyścig, zdobywanie punktów tutaj to jest naszym jakby celem. Zawodnicy przygotowywali się poprzez starty, jak również poprzez zgrupowania wysokogórskie, także no tutaj jestem optymistą, myślę, że będziemy w stanie nawiązać walkę z najlepszymi zawodnikami, bo nie ukrywajmy, że tutaj lista startowa jest bardzo mocna. Jest wielu zawodników, którzy ścigają się na co dzień w grupach World Tourowskich, w grupach prokontynentalnych, na najlepszych wyścigach na świecie, także na pewno nie będzie łatwo, nie będzie prosto, ale tutaj tanio skóry nie sprzedamy i będziemy walczyć do ostatniego etapu. Dzisiaj właśnie tutaj na tych siedmiu wzgórzach rusza etap, a później pojedziemy nad Balaton, ten sławny Balaton, gdzie Polacy doskonale go znają, to miejsce i tam będzie meta tej rywalizacji. A później mają się pojawić górki, dodaje Przemysław Niemiec. Piękny etap wzdłuż Balatonu. Bardzo ciekawą końcówką, bo etap płaski, ale mamy ostatni kilometr podjazd na metę, także będzie fajne ściganie i myślę, że już będzie mniej więcej już widać, kto będzie walczył o wygranie całego wyścigu. No tak, Przemysław Niemiec, on doskonale wie, on przejeżdża te trasy, drodzy Państwo, cały czas wsiadając na rower i jeżdżąc, bo to jest nieczynny zawodnik, ale człowiek, który z roweru absolutnie nie siada, wytyczając te trasy i on doskonale sobie zdaje sprawę, czy można wyjechać, czy nie. Ja oczywiście podczas relacjonowania tego wyścigu będę wymieniać niektóre nazwiska zawodników, którzy się będą pojawiać, bo warto je zapamiętywać, zwłaszcza z punktu widzenia tego, że no, być może niebawem pojawią się na trasach Giro d'Italia, który także tutaj nam pędzi gdzieś teraz na Półwyspie Apenińskim, ale także podczas Tour de France czy Tour de Pologne, który przecież odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Polsce. A dzisiejsza rywalizacja, to znaczy myślę tutaj o Orlen Wyścigu Narodów, przypomnę, że rozpoczyna się na Węgrzech, a zakończy się w Polsce w Arłamowie, czyli w Bieszczadach, gdzie też będzie miejsc do podjazdów wiele, ale myślę, że cała rywalizacja ta sportowa może się rozstrzygnąć na trzecim etapie, bo to będzie Słowacja i tam naprawdę te góry będą wysokie. Kuba, to jeszcze szybciutkie pytanie, ale bardzo krótka odpowiedź o pogodę dzisiaj na starcie. Jakie są prognozy? Spoglądam na niebo, są chmury, ale przebija się błękit gdzieś w oddali. No i to oznacza, że może być naprawdę fantastycznie. Nasze życie już się budzi, tak jest. Tak jest. No to trzymamy kciuki za wszystkich, no i oczywiście za Kubę, który będzie relacjonował ten bieg. Kuba Niziński na miejscu dzisiaj na Węgrzech, tam rozpoczyna się Orlen Wyścig Narodów. Oczywiście relacji z trasy tegorocznego wyścigu będzie można słuchać na antenie Trójki. Dziękujemy pięknie i fantastycznego dnia życzymy. Something up.